ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा अध्याय 18 श्लोक संख्या 11। नहि देह भृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते। अनुवाद: निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वह वास्तव में त्यागी कहलाता है। श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य: भगवद गीता में कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करते हैं और कर्म फलों को भोगते नहीं तथा जो कृष्ण को सब कुछ अर्पित करता है, कहीं वास्तविक वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ में अनेक सदस्य है जो अपने अपने कार्यालयों कारखानों या अन्य स्थानों में कठिन श्रम करते हैं और वे जो कुछ कमाते हैं उसे संघ को दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी है और वे सन्यास में स्थित होते हैं। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कर्म फलों का परित्याग किस प्रकार और किस प्रयोजन के लिए किया जाए। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन के अनेक सदस्यों हैं जो ऑफिस या फैक्ट्री या अन्य स्थानों में बहुत कठिन श्रम करते हैं और जितने भी पैसा कमाते हैं संघ को देते हैं। तो इस भगवद गीता संस्करण की रचना इस्कॉन के पहले दिनों में थी। श्रील प्रभुपाद का अमेरिका गमन के पहले जब भारत में प्रचार कर रहे थे उस समय भी श्रील प्रभुपाद एक पूर्ण गीता तात्पर्य लिखी, लेकिन लगते उसकी चोरी हुई, गुम गए हैं। तो फिर अमेरिका जाके वहां पर भी श्रील प्रभुपाद इस भगवद गीता यथारूप लिखी और इसमें बहुत मंतव्य है जो विशेषकर आधुनिक युग का हाल के लिए विशेष योग्य है। तो इसके पहले इस बहुत मतलब श्रील प्रभुपाद की गीता तात्पर्य की रचना के पहले बहुत बहुत गीता भाषा और टीकाओं थी, लेकिन इस प्रकार का मंतव्य कि भक्तजन ऑफिस और फैक्ट्री में काम करते हैं तो कोई भी दूसरी गीता भाषा में नहीं थी, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा ऑफिस या फैक्ट्री नहीं था और पैसा कमाना भी नहीं था। ज्यादा लोग तो काम जो काम करते थे तो उस काम करने से तो पैसा नहीं मिला। तो ऐसी रीति थी कि नाई धोबी और गांव में सब शूद्रवान जो थे तो पैसा नहीं मिला काम करने से, तो सबके धोबी तो अपना कर्तव्य के अनुसार गांव के उचनी जाति के लोग का कपड़ा धो के पैसा नहीं मांगते, जो साल में एक बार वो सब उचनी जाति लोग तो धोबी नाई ग्वाला इत्यादि ये सभी लोगों को कुछ धान या चावल देते थे और विशेष महोत्सव में कुछ कपड़ा देते थे, तो पैसा विनिमय का प्रश्न नहीं था। तो ये सब आधुनिक रीति है कि काम करने से पैसा प्राप्त होती है। तो शूल प्रभुपाद का मंतव्य है कि जो ऑफिस या फैक्ट्री या अन्य स्थानों में काम करते हैं और जितने भी पैसा मिलते हैं काम करने से, तो भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति सन्यासी है। गृहस्थ होने पर भी जो सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित करते हैं वही सन्यासी है। सन्यास का मतलब जो पूर्ण त्याग करते हैं। तो इस मंतव्य से पता चलता है कि प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों, प्रथम आने वाले शिष्यों तो इतना समर्पित थे कि भगवान की सेवा के लिए तैयार थे, फैक्ट्री या ऑफिस में, कस फैक्ट्री में और काम जो करने बहुत मेहनत पड़ते हैं ऐसे करने से, और फैक्ट्री में काम करना, फैक्ट्री का काम भक्तजन के लिए पूर्ण अयोग्य है। भक्तजन के लिए श्रवण कीर्तन अर्चन तो यही भगवत सेवा करना चाहिए। लेकिन क्या हुआ उस समय इस्कॉन के कोई समर्थक नहीं थे, इस्कॉन एकदम नया संस्था था और अमेरिकी अधिकांश अमेरिकी लोग का मत इस्कॉन के बारे में था कि सब ये सब हरि कृष्ण वाले सब हिप्पी है और सामान्य हिप्पी से भी पागल है, हिप्पी सब पागल लोग है और हरि कृष्ण वाले तो साधारण हिप्पी से और ज्यादा भी पागल है, तो कोई तैयार नहीं थे कृष्ण सेवा के लिए दान देना। तो इसलिए प्रयोजन था कि इस्कॉन के भक्त ये प्रचार प्रसाद वितरण ये सब चलाने के लिए तो जैसे तैसे हो पैसा लाना चाहिए, तो पैसे मतलब अन्याय से नहीं। तो इसलिए ये भक्तजन इतने समर्पित हुए कि रेस्टोरेंट कार्मी रेस्टोरेंट फैक्ट्री ऑफिस ये सब जगह में काम करके पैसा कमाते थे और सब कुछ इस्कॉन को देते थे। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में इनकी कृतज्ञता प्रकाश करते हैं कि मेरे शिष्यों जो दो तीन साल के पहले कुछ भी काम करने के लिए राजी नहीं थे, ये हिप्पी का मतलब, हिप्पी का मतलब आलसी, कुछ भी काम नहीं करते, केवल रास्ते में घूमते हैं और ड्रग्स नशा जो मिलते हैं ड्रग्स लेते हैं और कुछ भी काम के लिए योग्य नहीं है और कुछ भी काम करने के लिए तैयार नहीं है, एकदम बेकार होते। लेकिन प्रभुपाद का आध्यात्मिक स्पर्श से, प्रभुपाद की आध्यात्मिक प्रेरणा से बहुत से हिप्पी कृष्ण सेवा में हैप्पी बन गए थे और इतना सा हैप्पी थे, प्रसन्न थे कृष्ण सेवा में कि वे तैयार थे प्रभुपाद का अनुरोध से। ये सब फैक्ट्री, ऑफिस, रेस्टोरेंट इत्यादि काम करना किस लिए? अपना इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, कृष्ण सेवा के लिए। तो ऐसे इस्कॉन का इतिहास बहुत लंबा है, विस्तार है। तो पहले कोई समर्थक नहीं थे, तो इसलिए प्रभुपाद के समर्पित भक्तजन तो इतना सा कष्ट लेके कठोर श्रम करके इस्कॉन का कार्य कृष्ण सेवा लोक सेवा चलाए। और अभी इस्कॉन एक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक संस्थ है और इस्कॉन के बहुत मंदिर, प्रचार केंद्र, सदस्यों बहुत है और कृष्ण सेवा के लिए इस्कॉन का काफी ऐश्वर्य और धन है। लेकिन पहले वास्तव में ऐसा नहीं थी, बहुत कष्ट लेने से श्रील प्रभुपाद और इनके शिष्यों इस विश्व प्रचार का प्रयास चलाया और अभी तक ऐश्वर्य, धन, मंदिर आदि होने पर भी प्रचार, सत्य प्रचार करने के लिए कष्ट लेना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि एक व्यक्ति, को कृष्ण भक्ति देने के लिए 200 गैलन, कितना लीटर है गैलन में, 5 लीटर गैलन एक ब्रिटिश परिमाण है, तो करीब 1000 लीटर खून देना चाहिए, रक्त, छिद्रक्त मतलब आध्यात्मिक प्रयास बहुत करना चाहिए। एक खाली एक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति में लाना, क्योंकि बद्ध जीवों की रुचि जो कृष्ण चारण सेवा के लिए होना चाहिए वो अभी विपरीत है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि प्रचार का मतलब बद्ध जीवों की विपरीत रुचि परिवर्तन करना, यही विप्लव है, क्रांति। कि बद्ध जीव, बाह्यमुख जीव, अर्थात जो बद्ध सत्व रज तमगुण से बद्ध है, दैवी ही ऐश गुणमयी मम माया दुरात्य गुण, ये शब्द का एक अर्थ है राशि। तो ये तीन सख्त राशियों सत्वगुण रजगुण तमगुण से सब बहिर्मुख जीव बद्ध है। बहिर्मुख का मतलब उन्मुख नहीं है, उत्साही नहीं है कृष्ण सेवा करने के लिए, कृष्ण के तरफ नहीं देखते, विपरीत तरफ विपरीत दिशा देखते हैं। तो जीव का धर्म, जीव का कर्तव्य है कृष्ण सेवा करना, लेकिन की कृष्ण सेवा जीव की वास्तविक कुशल स्थिति है, इस तथ्य में बद्ध जीवों का विश्वास नहीं है, उनकी रुचि नहीं है कृष्ण सेवा में। रुचि है पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जठर जननी जठर शयनम। तो प्रत्येक जीव की योग्यता है, अधिकार है, अवसर है सदैव कृष्ण चरण सेवा में, गोलोक धाम में सुखी रहना। परंतु अपना मूर्खता से बहिर्मुख होते हैं और रुचि लेते हैं बार बार जन्म लेना, बार बार मार जाना, बार बार अलग अलग माता का गर्भ में जन्म लेना। तो ये स्थिति बद्ध जीवों की दुर्दशा है। वे सोचते कि कभी कभी राजा होना, कभी कभी प्रजा होना, कभी कभी कीट, कभी कभी पतंग, कभी कभी सांप, कभी कभी बिल्ली, ऊंट, कुत्ता, सुअर। तो यही संसार चक्र में यही आचा, यही पागलपन है। तो पागल व्यक्ति को चिकित्सा देना कठिन, क्योंकि पागलपन का लक्षण है मैं अच्छा हूं ऐसे सोचना। तो पूरा जगतवासी पागल है लेकिन मैं अच्छा हूं। तो ये हमारा हल है, जो वैकुंठ दूत है, जो सच जानते हैं, जो परम सत्य भगवान कृष्ण को जानते हैं, जिनके प्रकट संबंध है भगवान कृष्ण के साथ, जो जीव की वास्तव स्थिति कृष्ण सेवा में स्थित है, जो पागल नहीं है। पागल जन ऐसे व्यक्तियों को पागल बोलते हैं। तो प्रभुपाद जब सर्वप्रथम कृष्ण नाम प्रचार किए अमेरिका में, इनके शिष्यों धोती साड़ी तिलक पहन के अमेरिका के बड़े बड़े शहर और गांव में भी हरि कीर्तन करते थे, कीर्तन और प्रेम नर्तन, और अमेरिकी लोग का क्या मंतव्य था, सब पागल है जो हरि कीर्तन नहीं करते हैं, जो हरि संकीर्तन के साथ प्रेम नर्तन नहीं करते तो वही पागल है। जो श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार नहीं करते वही पागल है। जो श्री कृष्ण की भगवता और जीव का एक ही धर्म कृष्ण सेवा करना स्वीकार नहीं करते हैं और ऐसे बाह्यमुख कृष्ण बाह्यमुख होने से पुनर्जन्म पुनर्मृत्यु संसार चक्रमान को ग्रहण करते हैं तो वही पागल है। लेकिन पागल खाना में सब पागल व्यक्ति का विचार है, हम सब नॉर्मल है क्योंकि हम सब ऐसे हैं। तो इसलिए बद्ध जीव कृष्ण बहिमुखी जीव की विपरीत रुचि परिवर्तन करना ही प्रचार, और वो प्रचार तो खाली हंसने से, हाँ हाँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण, खाली हंसने से प्रचार नहीं होते हैं। त्रिदंडी सन्यासी के दंड में ऊपर में एक पराशु है, संस्कृत में पराशु एक्स क्या बोलते हैं हिंदी में, कुलार, कुलार है। तो वो कुलार है सब अपसिद्धांत भूल धारणा अभक्ति के मत खंडन करने के लिए। तो बद्ध जीवों के अनेक मत है, लेकिन सभी मत का सार है क्या, जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास कभी नहीं, यही बाह्यमुखी जीवों का सभी मत का सारांश है। तो एक महान असुर जो बाह्यमुखी जीव के जनप्रिय तथाकथित अवतार था, उसका वचन था जतो मत ततो पथ, जितना मत इतना पथ, अर्थात तो जो भी इच्छा हो वैसे करो, और सब कुछ जो हम कहते हैं सब कुछ आध्यात्मिक है, सब कुछ धार्मिक है, सब कुछ ही स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। तो जतो जतो मत ततो पथ वो एक परिप्रेक्ष्य में सही है, क्योंकि जतो मत जो जीवे स्वरूप कृष्ण नित्य दास, जतो मत जो इस वास्तविक मत चैतन्य महाप्रभु का मत कृष्ण का मत ममाई वंशो जीवलोके जीव भूत सनातन, तो और सभी प्रकार के मत जो इस मत को समान नहीं है। जो इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये सभी मत और बहुत ही मत है, जो तो मत ततो पर जितने भी व्यक्ति है ब्रह्मांड में तो इतना सा मत है, और सभी मत जतो मत ततो पथ अर्थात सबका एक ही लक्ष्य है, सबकी एक ही गति है। तो सब मत जो शुद्ध कृष्ण भक्ति का स्वीकार या नहीं है, सबकी एक ही गति है। पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। तो कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति जीव का एक ही धर्म है, जैव धर्म। तो ऐसा बोलना है राज धर्म है, ब्रह्म धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, स्त्री धर्म, बहाई धर्म, लेकिन जैव धर्म, सब जीव का धर्म है कृष्ण सेवा। तो जो जीव का एक ही कर्तव्य कृष्ण सेवा करना जो स्वीकार नहीं करते हैं, इनकी असंख्य कामनाएं होती है और इसलिए असंख्य मत होते हैं और बहुत भी धर्म होते हैं। लेकिन वास्तव में धर्म एक ही है, क्योंकि भगवान एक ही है। भगवान एक है तो बहुत से लोग स्वीकार करते हैं कि जी हाँ भगवान एक है। क्या है ईश्वर, अल्लाह, महात्मा गांधी क्या कहे, ईश्वर अल्लाह भगवान तेरा नाम क्या बोलते, सबको सन्मति दे भगवान। वो सन्मति क्या है कि ईश्वर अल्लाह भगवान ये एक्चुअली नाम नहीं है। ईश्वर का मतलब वे नियंत्रण है, अल्लाह का मतलब सर्वशक्तिमान, लेकिन ये व्यक्तिगत नाम नहीं है, ये पोजीशन है ईश्वर। उदाहरण अर्थ प्रधानमंत्री वो ही नाम नहीं है, मनमोहन सिंह वो ही नाम है। तो प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन प्रधानमंत्री नाम नहीं है, वो टाइटल है, पोजीशन है। तो ईश्वर अल्लाह भगवान ये सब नाम नहीं है, ये जो भगवान है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, इनका व्यक्तिगत नाम है कृष्णा। लेकिन जो आधा धार्मिक है या जिनकी थोड़ी सी श्रद्धा है भगवान में, तो भगवान को मानते लेकिन कृष्ण को नहीं मानते, कैसे विचित्र है। तो हम भगवान को मानते तो भगवान ही है, और भगवान का कर्तव्य है मुझको मेरा इंद्रिय सुख के लिए बहुत सुविधा देना, तो वो ही भगवान है। और भगवान का कोई व्यक्तिगत नाम नहीं है, क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति नहीं है, यही मत है। तो एक तरफ से भगवान को मानते हैं लेकिन दूसरा तरफ से नहीं, और बोलते हैं जी कृष्ण भगवान का नाम है और दुर्गा वो दूसरा नाम है और बाबा भी दूसरा नाम है, हमारा बाबा महाराष्ट्र बाबा वो बैंगलोर बाबा वो नहीं, हम मराठी है, जय महाराष्ट्र, हमारा बाबा ही भगवान है, वो बैंगलोर बाबा तो कोई भगवान नहीं है, वो ओरिजिनल बाबा है। तो ये सब गलत गलत ही गलत फहमी है। लेकिन भगवान कौन है? भगवान ही कृष्ण है, कृष्ण ही भगवान। और कृष्ण कौन है? कृष्ण वो कृष्ण को देखा, वो महाभारत टीवी सीरियल है, नहीं वो ही कृष्ण है। लेकिन वो कृष्ण नहीं है, कोई एक्टर तो कृष्ण नहीं हो सकता। या कृष्ण है वो क्या, वो एक ग्वाला का लड़का था तो बाद में बड़ा दार्शनिक बन गया और भगवत गीता बोला और उसके बाद मार गया, तो वो भी वो काल्पनिक कृष्ण, वो भी कृष्ण नहीं है। कृष्ण कौन है? कृष्ण शुद्ध भक्तजन की संपत्ति, शुद्ध भक्तजन हमको पता दे सकते कृष्ण के बारे में। खुद का मन का फैक्ट्री में हमारा काल्पनिक भगवान जो आते हैं वो भगवान नहीं है। ये भगवान शब्द का क्या मतलब है समझना चाहिए। मैं धार्मिक हूं, मैं भगवान को विश्वास करता हूं, लेकिन हम कुछ भी प्रयास नहीं करते हैं ये भगवान शब्द का क्या मतलब है उसको समझ। तो खाली मैं भगवान मैं भगवान को विश्वास करता हूं, भगवान है, ज्योति है, सर्वव्यापी है। लेकिन भगवान कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह है, कोई दूसरा नहीं है। कोई बोलते है कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द बुक एट लीस्ट मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री है, कोई दूसरे नहीं है। तो भगवान कौन है? भगवान ही कृष्ण है। और कृष्ण कौन है? वही भगवान है। कैसे भगवान है? ये भगवान शब्द का क्या मतलब है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शन्नं भग इतिंगना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो ये सब श्लोक परिभाषा श्लोक का अर्थ समझना चाहिए। सामान्य रूप से मैं भगवान को विश्वास करता हूं तो यही भक्ति नहीं है। ये सब शब्द भगवान प्रेम भक्ति सेवा जो प्रचलित होते हैं, तो अगर हम ये सभी शब्दों की परिभाषाओं अच्छी तरह नहीं समझते हैं तो भक्ति धर्म भगवान प्रेम इत्यादि शब्द बोल के भी ये सभी शब्दों का अर्थ अच्छी तरह नहीं समझने से भक्ति का नाम है, धर्म का नाम है, हम अभक्ति और अधर्म करेंगे। अगर हम अच्छी तरह समझते भक्ति क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम, अगर हम अच्छी तरह समझते भक्ति क्या है तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और यही मुश्किल है बद्ध जीवों के लिए, कि वे भक्ति करने से प्राप्त सुविधा मिलना चाहते, भक्ति करने से सुविधा जो प्राप्त होते हैं लेना चाहते हैं, लेकिन वो आत्मसमर्पण जो भक्ति का मतलब है वो ही करना नहीं चाहते। तो हम भक्ति भक्ति भक्ति कहेंगे लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करेंगे और भगवान का पूरा आशीर्वाद मिलेंगे, तो ये भक्ति नहीं है, ये कपटी है। लेकिन कपटी से भक्ति नहीं होती है। भगवान को चालबाजी देना नहीं चलेगा। भगवान हमसे और बहुत ही बुद्धिमान है। तो भक्ति क्या है? भक्ति का पहला सोपान है आत्मसमर्पण। गीता के अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, मामेकम शरणम व्रज। कर्म, ज्ञान, योग, ये सब का वर्णन करके भगवान कृष्ण की अंतिम वाणी है, वो सब छोड़ दो, सर्वधर्मान् परित्यज, मामेकम शरणम व्रज, मेरे श्री चरणों पर आत्मसमर्पण करो। और वो आत्मसमर्पण क्या है? आनुकूल्यस्य संकल्प, प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। तो जो अनुकूल भक्ति के लिए, अर्थात जो काम, जो वचन, जो प्रयास भक्ति के लिए अनुकूल, जो कृष्ण को आनंद देते हैं, वो प्रयास करना चाहिए। कृष्णार्थे अकेले चेष्ट, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और प्रातिकूल यस्य वर्जना, भक्ति का मतलब है सब कुछ जो हम करते केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और अगर कुछ काम है जिससे हमारा इंद्रिय सुख होते हैं लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते हैं, तो उस प्रकार काम जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है, वर्जनम, वर्जन करना चाहिए। तो यही आत्मसमर्पण है। अनुकूल यस्य संकल्प, प्रतिकूल यस्य वर्जनम। तो बद्ध जीवों की विपरीत रुचि है अनुकूल यस्य संकल्प प्रातिकूल यस्य वर्जनम। करते हैं, कैसे करते हैं बद्ध जीवों? जो मेरा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है मैं करता हूं, और जो मेरा कल्पित इंद्रिय सुख में विघ्न है उसको वर्जन करना। तो ये बद्ध जीवों की मनोवृत्ति है, मन धर्म, मन की दो वृत्ति है, ग्रहण करना और वर्जन करना। तो जो हमारा इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल है हम ग्रहण करते हैं, और जो हमारे इंद्रिय सुख के लिए अनुकूल नहीं है हम वर्जन करते हैं। तो यही बद्ध जीवन की अवस्था है। और शुद्ध भक्तजन की अवस्था की वृत्ति है, सब कुछ करते हैं कृष्ण का सुख के लिए। तो बद्ध जीवन की रुचि विपरीत हो गए हैं, वे नहीं जानते हैं उनके लिए क्या अनुकूल है। जीव के लिए अनुकूल है सर्वस्व सब कुछ भगवान कृष्ण की सेवा में अर्पण करना। तो बद्ध जीवन को अस्वस्थ करना, यही प्रस्ताव को अस्वस्थ करना कि जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो यही प्रचार का मतलब है। बद्ध जीवों की विपरीत रुचि परिवर्तन करना, यही प्रचार है। तो बहुत कठिन होते हैं क्योंकि बद्ध जीवों की बहुत ही ठकट आ सकती है इस भौतिक इंद्रिय सुख भोग विलास पर। तो प्रचार, यदि हम वास्तव में प्रचार करते हैं तो अवश्य ही बहुत कष्ट होगा, बहुत विघ्न होगा। तो फिर भी प्रचारक कृष्ण भक्ति, शुद्ध भक्तजन प्रचारक प्रचार करते हैं तो अधिकांश व्यक्तियों उनके उद्देश्य नहीं समझते हैं। सामान्य व्यक्ति भक्तजन को सांप्रदायिक बोलते हैं, डॉगमैटिक। तो हम डॉगमैटिक है, मतलब हमारा एक मत है, हम सब विश्व के सभी मत ग्रहण नहीं करते, हम खाली एक मत ग्रहण करते हैं क्योंकि कृष्ण स्वयं कहते हैं माम एकम शरणं व्रज। तो विश्व के असंख्य भूल धारणा, भूल सिद्धांत उपेक्षा करके शुद्ध भक्तजन की पूरी श्रद्धा है भगवान श्री कृष्ण की वाणी में। और ये कृष्ण भक्ति वाणी प्रचार करने के लिए शुद्ध भक्तजन तैयार है हजार लीटर छिद रक्त निकालने के लिए, मतलब वे प्रस्तुत है पूरा प्राण देना श्री कृष्ण भक्ति प्रचार में। शुद्ध भक्तजन का धन है व्रजवासीगण, प्रचारक का धन। शुद्ध भक्तजन का संयोग है शुद्ध व्रजवासियों के साथ। शुद्ध व्रजवासियों कौन है? नंदा, यशोदा, राधा, ललिता, विशाखा, रक्तक, चित्रक, ये सब शुद्ध व्रजवासी जन। और इनकी सेवा में इस भौतिक ब्रह्मांड में इनके प्रतिनिधि जन कृष्ण भक्ति प्रचारक वृंद प्रस्तुत है पूरा प्राण देना, सब बद्ध जीवों की विपरीत रुचि परिवर्तन करने के लिए। तो फिर भी इतने सा लोग शुद्ध भक्ति में नहीं आते हैं। यदि हम कर्म मिश्र भक्ति या ज्ञान मिश्र भक्ति या योग मिश्र भक्ति प्रचार करेंगे तो शायद और बहुत ज्यादा लोग आएंगे। लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति सब कुछ जो हमारा है, जो भूल धारणा से हम हमारा मानते हैं, सब कुछ कृष्ण सेवा में अर्पण करना चाहिए, तो बहुत कम व्यक्ति प्रस्तुत है इस प्रस्ताव ग्रहण करना। संकल्प विकल्प ग्रहण और वर्जन इस बहिर्मुख स्थिति में स्थित है बहिर्मुख जीवों, तो इनकी विपरीत रुचि परिवर्तन करना शुद्ध भक्तन का प्रयास है। और इतने सब प्रयास करते हैं तो फिर भी वे जानते हैं कि मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतथामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः, कि बहुत से लोगों के बीच करीब सहस्र सहस्र व्यक्तियों के बीच करीब एक खल शुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण करेंगे, तो वो एक एक योग्य व्यक्ति का अनुसंधान करने के लिए शुद्ध भक्तजन हजार हजार लीटर छिद रक्त देने से प्रचार करते हैं। तो शिल भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि मेरे सब मठ और संपत्ति चोर के यदि मेरे सभी शिष्यों में एक शुद्ध भक्त होते तो मेरा उद्देश्य की सफलता था। वन प्योर डिवोटी। और एक बार उन्होंने कहा कि बंगाल के पांच करोड़ व्यक्ति, उस समय पांच करोड़ व्यक्ति थे बंगाल में, अभी 25 करोड़ होगा लगते, बांग्लादेश पश्चिम बांग्ला आसाम त्रिपुरा, तो उस समय 5 करोड़ बंगाली में यदि 4-5 शुद्ध वैष्णव की परिणति है तो वो बड़ी सफलता हुई। तो बहुत से लोग आते हैं लेकिन शुद्ध कृष्ण भक्ति जिसमें अन्य अभिलाष बिल्कुल नहीं तो वो ही प्राप्त करना इतना सा सरल नहीं है। पूरा आत्मसमर्पण होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो शुद्ध भक्ति ब्रह्म दुर्लभ प्रेम जो इतने सा दुर्लभ है कि ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, तो वो प्रेम भक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो प्रेम भक्ति प्राप्त करना संभव है। तो फिर भी साधना भक्ति के सब विधि निषेध करने के साथ तो पूर्ण उत्साही होना चाहिए शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो भक्ति में आलसी होना या किसी भी काम में आलसी होने से फल नहीं मिलेंगे। सिद्धांत आलस्यं अनर्थतो चारेण, विशेषकर सिद्धांत में भक्ति सिद्धांत समझने में तत्पर होने चाहिए। भक्ति सिद्धांत क्या है? अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, वो ही भक्ति नहीं है। हमारा प्रयास सदैव सर्वथा केवल कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। तो अपनी स्थिति देखना चाहिए, हम क्या सब कुछ कृष्ण के लिए करते हैं, या अपना इंद्रिय सुख, अपना आराम, अपना नाम, अपना प्रतिष्ठा के लिए करते हैं क्या? तो ये सब अनर्थ, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा की कामना, ये सब अनर्थ जो बोलते, जो भक्ति में विघ्न है, जिनका पोषण करने से भक्ति एकदम स्तब्ध हो जाते हैं। तो ये सब अनर्थ निकालने के लिए भक्तजन सदैव व्यस्त होना चाहिए। कृष्णार्थे अकेला चेष्ट, चेष्ट अर्थात श्रम करना चाहिए, भक्ति में श्रम होना चाहिए। श्रम का मतलब मूढ़ कर्मी जन का श्रम जैसे नहीं है, तो फिर भी प्रयास करना चाहिए जिससे हमारा हृदय में एक क्षण भी काम, क्रोध, लोभ, अपना इंद्रिय सुख की इच्छाएं नहीं रहे। तो कैसे संभव होगा? हम जो दूषित है, जो भौतिक जगत में आए थे कृष्ण को भूलने के लिए, और उसका दोष के अनुसार हमारे हृदय में असंख्य महान महती भौतिक इच्छाएं है, तो कैसे हृदय परिमार्जित होगा? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है। चेतो दर्पण मार्जनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु का प्रदान हरि संकीर्तन से, जो स्वयं का प्रयास से प्राय असंभव है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से संभव है। तो वो संकीर्तन श्रवण युक्त कीर्तन होना चाहिए। तो केवल उध्वनि उच्चारण करने से कीर्तन पूर्ण नहीं होता, नहीं होते हैं। कीर्तन जीभा से नहीं आते हैं, मुंह से नहीं निकलते। कीर्तन वास्ट ऑफ कीर्तन, पूर्ण कीर्तन शुद्ध हृदय में उत्पन्न होते हैं। तो हृदय शुद्ध होते हैं कीर्तन से, लेकिन कीर्तन केवल शुद्ध हृदय से आते हैं। तो यदि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है तो हम कैसे कीर्तन करेंगे? तो कम से कम हमारा उद्देश्य होना चाहिए, हमारा उद्देश्य कि मैं शुद्ध रूप से नाम उच्चारण करूंगा। तो इसलिए कीर्तन करने के साथ शुद्ध भक्ति प्रचार का श्रवण करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु और इनके शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करने के लिए। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा कामरत किचु नहीं मोर गुण। इस प्रकार का कीर्तन प्रार्थना करना चाहिए। मौसम पतित प्रभु न पाई बया, अमर अपराध घुची शुद्ध नामे रुचि कृपा बले हवे हृदय संचा। तो इस प्रकार का कीर्तन गाना चाहिए जो प्रार्थना कीर्तन है कि हे भगवान मैं अधम हूं, मैं भक्ति अधिकारी नहीं हूं, फिर भी मेरी श्रद्धा है आपकी कृपा में। तो केवल आपकी कृपा से संभावना होगी कि एक दिन मैं शुद्ध भक्त होऊंगा। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास तो पूरा प्रयास होना चाहिए। आधा प्रयास से हम आधा फल मिलेंगे, पूर्ण कृष्ण प्रेम फल प्राप्ति करने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए। लेकिन कि हमारा प्रयास से, केवल हमारा प्रयास से हम कुछ नहीं मिलेंगे, सब कुछ भगवान और इनकी शुद्ध भक्तों की कृपा के ऊपर निर्भर करते हैं। तो ये भी समझना चाहिए। तो अपना प्रयास होना चाहिए और भगवान की कृपा के लिए आशा करना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ये शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है। तो यही बात है कि शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति या आधा भक्ति तो एक ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु हमको प्रेम भक्ति दान करने के लिए आए थे, लेकिन वो प्रेम भक्ति का कोई मिल नहीं है अपना इंद्रिय सुख के साथ। तो इसलिए लोचन दास ठाकुर कहते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, विषय क्षरिय कबे शुद्ध होबे मन तबे हम हेरबो श्री वृंदावन। हमारा लक्ष्य है वृंदावन, वृंदावन गमन। कैसे संभव हो दूषित हृदय लेके वृंदावन प्रवेश करना संभव नहीं है। विषय आचार्य लोचन दास ठाकुर कहते, विषय आचार्य शै रोषे मजे मुखे बलो हरिहर। हमारा कीर्तन पूर्ण होगा जब हम विषय अर्थात इंद्रिय सुख का प्रयास वर्जन करते हैं और हम पूर्ण प्रस्तुत है कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, सब कुछ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। तो प्रभुपाद के प्रथम शिष्यों आरंभ से इतना उत्साही थे कृष्ण भक्ति में कि वे फैक्ट्री ऑफिस इत्यादि स्थानों में काम करते थे पैसा कमाने के लिए। सब जो ऑफिस फैक्ट्री इत्यादि में काम करते किस लिए काम करते? पैसा कमाने के लिए। लेकिन ये शुद्ध भक्तों पैसा कमाने के लिए इंद्रिय सुख के लिए नहीं है, वो कृष्ण नाम प्रचार के लिए काम करते थे। और सब कुछ प्रभुपाद बोलते हैं कि वे सब कुछ, सब हर एक पैसा, हर एक सेंट, डॉलर और सेंट भगवान की सेवा में अर्पण किया। तो यही शुद्ध भक्ति है, बिना कष्ट से शुद्ध भक्ति नहीं होते हैं, लेकिन वो कष्ट हमारा पासपोर्ट है गोलोक धाम में प्रवेश करना। कष्ट ना करले केष्ट मिले बिना, बंगाली में बोलते। तो यदि हम प्रस्तुत नहीं है कुछ कष्ट ग्रहण करने के लिए, तो हम कीष्ट कृष्ण को मिले बिना मुलाकात नहीं होगा, मिलन नहीं होगा। तो भगवान कृष्ण हमको परीक्षा देते, हम मानस देहो गेहो जो किच्छु मो बोलते हैं, भगवान हमको परीक्षा देंगे। हम खाली मुंह से ही बोलते, हमारी भक्ति क्या खाली मुंह में है या हृदय में है? बोलना सहज, मानस देहो गेहो जो किच्छु मो आप लून तू अपदे नंद किशो। तो परीक्षा का समय अगर हम उत्तीर्ण हो तो वो हमारा पासपोर्ट होगा गोलोक धाम में प्रवेश करने के लिए। लेकिन जिससे हम योग्य होंगे परीक्षा के लिए, वास्तव में हर सेकंड में परीक्षा होती है, हर सेकंड में ग्रहण करना या वर्जन करना, संकल्प विकल्प, ये परीक्षा चल रही है हर सेकंड में। हर सेकंड में हम क्या कृष्ण सेवा करेंगे या नहीं करेंगे, दो संभावना है। तो ये परीक्षा चल रही है। तो साधना अवस्था में यही ट्रेनिंग होते हैं, यही अभ्यास होते हैं। सदैव माया का आह्वान, माया जो हमको बुलाती है, अपना इंद्रिय सुख के लिए सब कुछ करो, तो माया की बात को अस्वीकार करना और गुरु और कृष्ण की बात, आओ कृष्ण सेवा करो, उसको स्वीकार करना। तो हर सेकंड में इस परीक्षा चल रही है। और जब हम कभी भी माया का प्रस्ताव ग्रहण नहीं करते हैं और केवल गुरु और कृष्ण का प्रस्ताव करते हैं, तब हम योग्य होंगे गोलोक धाम, प्रेम धाम में प्रवेश करने के लिए। हरे कृष्ण। तो का एक ही प्रवचन से उद्धृत थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का अभ्यास था, कम से कम 3-4 घंटे दीर्घ प्रवचन देना। और इनकी भाषा इतना कठिन थी कि उस काल भी और इस काल भी बंगाली में, ज्यादा बंगाली में बोलते थे, बंगाली नहीं गोरिया भाषा। तो बंगाली, साधारण बंगाली इनकी भाषा नहीं समझते थे। और आज के बंगाली भी तो पढ़ते हैं और ये क्या है, बंगाली है या क्या, कौन सी भाषा है, नहीं समझते। तो इनकी भाषा बहुत कठिन थी और इनकी बात कठिन थी और लंबा थी। श्रील प्रभुपाद हमको सरल रूप में हमको एक ही वाणी दिए थे, सारांश एक ही है, माम एकम शरणम राजा। तो बात ही सरल है लेकिन समझने के लिए और समझाने के लिए हजार हजार लीटर छिद रक्त देना पड़ते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।